sejati ning para manungsa urip ana ing alam donya ora bakal selawasi. Semono uga umure alam donya bakal teko titik mangsa kang aran dina kiamat. Mula ayu padha eling lan waspada tansah sanggah Gusti Allah kang Maha Kuwasa. Terima kasih.